εδώ. Τελεία. Δεν τον θέλω εδώ. Να φύγει είναι η απάντηση. Όλους μέσα. Όλους. Όλους μέσα. Όλους. Μια μικρή δόση έτσι σκατοψυχιάς πήραμε. Από δύο βουλευτές. Κανονικότητα. Υπουργούς. Είπαμε πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλαμε και το εμβατήριο. Είναι πόσο το μέσα τους. Είναι τόσο γλυκό, τόσο ανθρώπινο. Αγαπάνε τον άλλον, τον αδύναμο και εκφράζεται με αυτές τις φράσεις και με αυτό το ύφος κυρίως. Ενωμένοι πάμε στην επόμενη μέρα, ενωμένοι πάμε, βλέπω. Ευτυχώς δεν στη χθεσινή μέρα ήμασταν ενωμένοι άνθρωποι. Και δεν πρόκειται ποτέ να, ποτέ δεν πρόκειται να ενωθούμε με όλους αυτούς. Είναι ένας ωραίος διαχωρισμός και πάντα θα υπάρχει. Δεν τον επιλέγουμε. Ναι. Δεν θα πάμε μαζί. Δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το έθνος. Λέμε να πάμε και σε αυτή τη χώρα. Ευτυχώς. Λέμε να πάμε με τους ανθρώπους, όχι με τους υπανθρώπους. Καλύτερα. Δεν είναι υπάνθρωποι. Όχι, δεν. Εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό. Μισάνθρωποι. Όχι, υπάνθρωποι είναι παραπέμπει αλλού. Μισάνθρωποι. Μισάνθρωποι και μετά ακροδεξιοί, ρατσιστές, ημιφασίστες, φασίστες. Και αν είναι σχέδιο του Σορός. Του Σορός. Του Σορός σχέδιο. Και αν είναι, πώς το λένε, αυτοί που έρχονται πράκτορες. Όλοι. Και αν είναι στρατιώτες, δεν έχεις δει κάτι τρίχρονα. Εγώ δεν τα έχω δει. Ζωσμένα. Φαίνεται. Με πάνες. Τι έχει πάνω μέσα. Γι' αυτό τους πάνε στα βουνά εκεί της Μυτιλίνης και στα υπόλοιπα. Να ακούσουμε το Βορύδη όμως πώς ακριβώς το είπε. Γιατί τον Άδωνη το ακούσαμε προχθές, αλλά να ακούσουμε και το Βορύδη πώς εξέφρασε τον πολύ πλούσιο και γαλήνιο εσωτερικό του κόσμου. Τα κέντρα αυτά θα είναι κλειστά από το απόγευμα και μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Mm-hmm. Όποιος έρχεται, τις πρώτες 25 μέρες δεν θα μπορεί να βγει καθόλου έξω. Όλους μέσα. Όλους. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, αφελούς. Όχι. Α. Καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει πρόσφυγες ή μετανάστες είναι από χώρες Αφρικής. Mm-hmm. Από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, το Αφγανιστάν είναι κάτι βουνά, ξέρουμε τη μορφολογία και ξέρουμε και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες αυτές τις χώρες ή είναι από χώρες πολέμου όπως είναι το Ιράκ και η Συρία που επίσης ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες πολέμου. Ποιος ανόητος πιστεύει ότι με το κλειστό κέντρο θα μείνει αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί που έχει δει και έχει περάσει το κλειστό κέντρο, ίσως και να είναι, πώς να σου πω, παλάτι. Ποιος πιστεύει ότι θα μπορεί να κλειστεί, να κλείσει άνθρωπο εκεί μέσα και μάλιστα τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί. Αυτοί. Το προφανώς. Και το πουλάνε στους άλλους ότι εδώ κάνουμε έργο και ότι εδώ λύνουμε το θέμα και ότι εδώ. Πάχα. Επίσης αυτά τα κλειστά κέντρα. Ποιος θα χρηματοδοτεί. Σαν το ζωολογικό κήπο ένα πράγμα. Ναι, ναι, δεν θα γίνει. Το έχουν στο μυαλό τους. Δεν θα ισχύσει. Ποιος θα χρηματοδοτεί αυτά τα κλειστά κέντρα. Νομίζω η Ευρώπη μας. Όχι, νομίζω δεν δίνει για κλειστά κέντρα. Δεν δίνει για λεφτά, δίνει μόνο. Νομίζω εμείς θα τα πληρώσουμε εδώ. Από την τσέπη μας. Από την τσέπη μας. Μα τι είναι αυτά. Να πληρώσουμε, βέβαια. Άμα είναι για την ασφάλεια του τόπου και για την, να μην διασαλευθεί ο πολιτισμός μας, η φυλή μας και το DNA μας. Και όλα αυτά. Έγινε μια και η ένωμη τάξη. Σήμερα το πρωί έγινε μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαν έρθει οι Μυτιλινοί, η σύλλογή του, η επίσημη εκφρασή του. Ήταν και βουλευτές κομμάτων. Και κάποια στιγμή πάει να μπει στη συγκέντρωση ο Κασιδιάρης και ο Λαγός, οι οποίοι δεν ανήκουν πια στο ίδιο κόμμα. Είναι ανεξάρτητος, ναι. Και τους πήρανε χαμπάρι εκεί συγκεντρωμένοι και τους έδιωξαν όπως και τους αξίζει. Ρωσία, γνωστών προσώπων και κλιματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγώνα των νησιωτών, τον αγώνα των μεταβαλιαναστών, τον αγώνα των Μυτιλινιών, τον αγώνα όλων των ανθρώπων. Έξω! Έξω οι φασίστες από τη συγκέντρωση! Έξω! Είμαστε εδώ σύλλογοι, η Ομοσπονδία των Διεθνών Συλλόγων και δεν θα επιτρέψουμε το δηλητήριο και το μίσο να διασπείρεται. Βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την κυβέρνηση η οποία με απαράδοξο τρόπο έχει επιτρέψει νομοθετικού περιεχομένου να παρεμβασίζουμε και διατάσσουμε. Η Χρυσή Αυγή! Έξω τώρα! Η Χρυσή Αυγή! Έξω τώρα! Η Χρυσή Αυγή! Αυτά από το κέντρο της Αθήνας. Πριν κάνα δύο ώρο συνέβησαν στη Βασιλή Σοφία έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί ο Λύκος όπου βλέπει κρέας. Χαίρεται και πάει εκεί. Μπα και ρουφίκ κανένα αιματάκι. Ορμάει, ορμάει για τις φωτογραφίες. Και όλα τα υπόλοιπα. Να αναφερθούμε σε κάτι εσωτερικό. Ο λαγός μόνος του πήγε, σαν μονάδα. Ναι, αφού είναι ευρωβουλευτής. Ένας μονοφασίστας, ας πούμε. Ναι, είναι ευρωβουλευτής. Αυτός είναι και τυχερός ευρωβουλευτής. Γιατί δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ο λαγός έχει εκεί αυτά που έχει. Πάντα δεν ήταν τίποτα, αλλά ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι. Μπες με τις λέξεις. Αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις. Δημοσιεύσαμε προχθές στο site ελληνοφρένια.net.gr ένα κείμενο του συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, που είναι και φίλος μας, ο οποίος έχει επιλέξει ως μόνιμο τόπο κατοικία στοιχείο. Ναι. Μένει στοιχείο. Και κατά καιρούς βάζουμε και πολλά κείμενά του και ασχολείται με τα θέματα του νησιού. Με τις ανεμογεννήτρες που θέλουν να στήσουν, εκεί είναι υπέρ του περιβάλλοντος, τα βλέπει από μια αριστερή οπτική τα θέματα, φιλοξενούμε εμείς, βγαίνει σε συνεντεύξεις, εδώ στα παραπολιτικά δεν τον έχουμε φιλοξενήσει, το Real τον είχαμε φιλοξενήσει, λέει την άποψή του για τα θέματα της ΧΙΟΥ. Έτσι λοιπόν έγραψε, επειδή στοιχείο θα φτιαχτεί ένα κλειστό κέντρο κράτησης, ένα από τα πέντε θα είναι εκεί, έγραψε ένα κείμενο, δεν είναι μια σελίδα α4 να το βάλεις όλο. Πόσο, 300 λέξεις. Κάπου εκεί. Ξεκινάει το κείμενό του και λέει ότι θα είναι μια επίταξη 300 στρεμμάτων, θα είναι σε ένα υψόμετρο 500 μέτρα, όπου οι κλιματικές συνθήκες, όπως γράφει στο άρθρο του, στο κείμενο, είναι εχθρικές για ανθρώπινη διαβίωση. Αυτό όχι μόνο πέφτει χιόνι, κάνει σφοδρό κρύο και το καλοκαίρι λιώνουν τα βράχια από τη ζέστη. Συνεχίζει μετά, λέει ότι δεν υπάρχουν εκεί δίκτυα ίδρευσης και μετά το πηγαίνει σε όλο το νησί. Λέει ότι αυτό το κυβερνητικό σχέδιο έχει αντιμέτωπη όλη την κοινωνία, ότι η κοινωνία της Χίου δεν θέλει αυτό το κλειστό κέντρο. Αναφέρεται στις ανεμογεννήτριες, αναφέρεται στην ιστορικότητα του τόπου και καταλήγει μετά και λέει ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για τη Χίο, δεν έχει καμία υποδομή το νησί. Είναι μισές υποδομές και τα έργα που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 30 χρόνια και το μετατρέπουν σε Auschwitz. Αυτό είναι το συνολικό πνεύμα. Το πιάνουν λοιπόν οι δεξιοί ανόητοι του Twitter. Ανόητοι. Πολύ ανόητοι. Πλεονάσμα. Οι λήθοι του Twitter. Και πιάσαν την πρώτη φράση που λέει ότι το. Κάμπους αυτό, το κλειστό κέντρο, το Auschwitz της Χίου, θα είναι στα 500 μέτρα ύψος. Μείνανε μόνο σε αυτό. Τελεία. Και αρχίζουν και κάνουν αστεία τύπου στα 500 μέτρα, η Αράχοβα είναι στα τόσα μέτρα, εμείς μένουμε στα τόσα μέτρα, αυτό, η Καστοριά είναι στα τόσα μέτρα και τι γράφεται εκεί στην Ελληνοφρένεια και μας λένε στα Ελληνοφρένεια, λες και μας θίγει αυτό που το λένε στα Ελληνοφρένεια και έχουν ανακαλύψει στην Αμερική, ευχαριστούμε, τιμή μας. Και γράφουν διάφορα τέτοια. Τόση βλακεία υπάρχει. Ναι. Καταρχήν το αποδίδουν σε εμάς. Δεν έχουν δει. Αυτόνομη χαζοδεξή ή ομάδα ηλίθειας. Είναι και ομάδα και αυτόνομη, από ό,τι κατάλαβα. Και έχουν και την ελληνική σημαιούλα. Την τροπή. Τόση ηλικιότητα που βαλάει ποιος είναι κάτω από την ελληνική σημαία. Τόση ηλικιότητα. Αυτή είναι. Τόση βλακεία. Αυτοί που βρίζουν δεν θέλουν τους μετανάστες εκεί. Το κείμενο του Γιάννη είναι ότι δεν θέλουμε τους μετανάστες στοιχείο. Δηλαδή βρίσκουν ένα σύμμαχο και από τα αριστερά. Και αντί να το δεχτούν, κάθονται στα 500 μέτρα υψόμετρο. Και κατηγορούν εμάς και βρίζουν και λένε τι είναι αυτά που κάνετε και δεν καταλαβαίνετε. Πέφτεις από τα σύννεφα, σαν να λέμε. Δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει το σιριζέικο Twitter να μας την πέφτει. Και έχουμε μάθει, έχει ένα άλλο βάθος πρέπει να πω, μια άλλη ποιότητα. Λέβαια. Και αυτοί μας βρίζουν και αυτοί λένε δεν πειράζει, οκ. Okay. Αλλά ετούτο εδώ είναι τώρα τρεις μέρες και δεν σταματάνε. Και υπάρχει ένα συναγωνισμό. Ποιο θα γράψει αστείο. Με τα δικά τους δεδομένα, αστείο κατηχητικού είναι. Τι αστείο, είναι κάτι αστείο. Ότι η Αράχοβα είναι εκεί, στα τόσα μέτρα. Το τάδε σημείο είναι εκεί. Εγώ λέει είναι ο άλλος από τη Γερμανία που ζω εκεί, στα τόσα μέτρα. Δηλαδή το βλέπεις και λες. Χαρά στο κουράγιο σου που παρακολουθείς κιόλας. Πόσοι. Το βλέπω όταν μπαίνω τις τρεις φορές τη μέρα που μπαίνω να δούμε τι παίζει στο Twitter, πέφτω και σε αυτά. Βλέπω και τις αντιδράσεις σε μια δημοσίευση. Δεν τα διαβάζω όλα, αλλά πιάνω το κλίμα. Πραγματικά συσσωρευμένη βλακεία. Πραγματικά συσσωρευμένη βλακεία. Εύκολο κοινό. Εύκολα διαχειρίσιμο. Κάνει τη δουλειά μας πολύ άνετα. Και εύκολα χειραγωγούμενο κοινό. Και κάνει και τη ζωή μας πολύ άνετα. Μα με τόση βλακεία μπορείς να τους κάνεις οτιδήποτε. Οποιοςδήποτε. Να πατήσεις, οποιοςδήποτε. Οποιοςδήποτε. Αλλά έχουν και την. Εμένα αυτό που με θίγει είναι και την ελληνική σημεούλα πάνω. Να δηλώσει ότι η βλακεία του. Έχει και μια. Συνήθως όσο μεγαλύτερη βλακία, τόσο μεγαλύτερη και η σημαία. Όχι, μικρές είναι γιατί είναι το Twitter, δεν επιτρέπει να είναι τεράστια. Μπες στο Facebook, αντίστοιχος θα έχει. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολλά με τις αντιδράσεις. Ευτυχώς βγαίνει και η Τασία. Τη θυμάστε την Τασία, τη Χριστοδουλοπούλου. Πώς δεν τη θυμάμαι την Τασία. Για το μεταναστευτικό. Δεν ξεχνιέται με τίποτα η Τασία, όντως. Το καταλαβαίνω γιατί αυτό. Είναι θλιβερή η ζωή εσείς να είναι έτσι. Ποιο λάθος κάνατε, αν κάνετε την αυτοκριτική σας σαν αριστερή, γιατί είναι ίδιο της αριστεράς η αυτοκριτική. Mm. Ποιο λάθος κάνατε σε αυτή τη διαχείριση εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Την κρίσιμη περίοδο δεν έγινε κανένα λάθος, γι' αυτό φύγαν όλοι. Είδες τι ώρα που τα λέει τα ΣΥΑ. Δεν κάναμε κανένα λάθος. Μιλάμε γιατί ήταν υπουργός το 2015. Ναι. Που είχαμε πάλι μια έξαρση μεταναστευτικού, προσφυγικού. Και βγαίνει και λέει: τόσο ωραία, δεν κάναμε λάθος. Είναι αυτή η άποψη που υπάρχει στην αριστερά. Ό,τι πούμε, αυτό θα πιστέψουν. Οπότε λέμε: δεν κάναμε λάθος και νιώθουμε. Δεν κάναμε λάθος. Ναι, ναι, ναι. Στα δημόσια. Θα λειτουργήσει και σε κάποιους που αφού το έπαιγε, κανένα. Το πει, δεν κάναμε κανένα λάθος. Άρα θα λειτουργήσει και σε κάποιους. Το ότι ο κόσμος πια έχει άλλη άποψη για το συγκεκριμένο και όταν λες εσύ αυτό, μένεις εσύ μόνος σου σε μια μοναξιά. Και οι άλλοι έχουν άλλη άποψη, δεν σε πειράζει. Θα έλεγε ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου το ίδιο με του δεξιού. Όχι. Εντελώ διαφορετικό είναι. Άλλο τώρα ο υπουργό, ο τωρινό. Σε αυτό υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Στο πώ αντιμετωπίζουν την νοημοσύνη κόσμο. Του κόσμου ναι. οι δεξιοί υπουργοί από του αριστερού υπουργού. Σε αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά. Την υποτιμούν και οι δύο. Με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Εκεί υπάρχει διαφορά, αυτό θέλω να πω. Mm. Αλλά εντάξει, τώρα η μένη είναι παρελθόν. Τώρα να λέει τα ΣΥΑ τι δεν κάνουμε. Οι άλλοι είναι παρόν. Και βγαίνουν και πλέον εκεί δεν έχουμε σκέτη υποτίμηση κόσμου. Εκεί έχουμε ακροδεξιό λόγο. Ρητορικό λόγο ακροδεξιό που ο ισχύον νόμο πρέπει να του μαζέψει. Του υπουργού, τον Άδωνη, τον Βορύδη. Πρέπει να του μπαγκλαρώσει. Για λόγους μίσους, βέβαια. Ναι, γιατί χύνουν ένα δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Αυτά έχουν ξαναγίνει σε παλιότερες εποχές, έχουν καταδικαστεί. Πήγε και στο Άουσβιτς τρομάρα του. Και μιλάει ότι. Για να τα λέει άνετα. Και, ναι, το ξέρω. Και εδώ λέει 24 ώρες το 24ωρο κλειστά δεν θα μπορεί να μπει. Κοροϊδεύει και τους ψηφοφόρους του. Εγχειρίζει γιατί κλειστό κέντρο δεν θα είναι κανένα. Να ξέρει. Ναι, μάλλον γι' αυτό πήγε να δει πώς είναι τα σειρματοπλέγματα. Και οι κερατάδες πώς τα κάνουν ωραία. Και εμείς έτσι θα τα κάνουμε. Σέλφις, στοιχείο εκεί, και με τις τρίχες, με τα παπούτσια. Και στα υπόλοιπα. Ιδέα ανόητη, θέλω να το πω, το ξέρεις. Ιδέα ανόητη δεξί που γράφουν στο Twitter οι ακροατές και οι λοιποί, που είναι ανόητοι, το ξαναλέω. Συγκρίνουν, λένε ότι στα 500 μέτρα εγώ μένω στην Αράχοβα. Εσύ μένεις στην Αράχοβα, καημένε, με καλοριφέρ, με μόνωση, σε ένα σπίτι που δεν είσαι κυνηγημένος. Με πόρτες ασφαλείας. Αυτός θα μένει σε ένα κοντέινερ, σε μια σκηνή, με χιόνι και χωρίς δίκτυο. Μάλλον θα πηγαίνουν με υδροφόρες στα νερά. Ούτε αυτό δεν ούτε εκεί. Πάνω στον άλλον. Και ο ένας πάνω στον άλλον. Και συγκρίνει τον εαυτό του που πάει για διακοπές ή μένει σε ένα χωριό που είναι χρόνια το σπίτι και έχει τις ανέσεις. Και καλά, ο καλός της έχει τις ανέσεις και τη συγκρίνει και λέει όλο αυτό. Θέλω να πω διαλεκτική σκέψη πάνω από το μέσο όρο. Στο δεξιό που είναι στο Twitter. Ναι, το δεξιό του Twitter. Αυτό. Περίμενα. Έχει και καλούς δεξιούς. Τίποτα. Οι ομάδες ηλίθειας έχουν γίνει. Διοκοθεί. Δεν είναι μόνο οι ομάδες. Είναι και μαζί. Οι άλλοι είναι περισσότερη και ομάδα. Είναι μια ομάδα, 5 άτομα, 10, 15, 50 που επηρεάζει και τους ακολουθούν και δίνει τη γραμμή και κάνουν τα retweet. Ο Παπάς λοιπόν, αφού φτάσαμε στο πρώτο εξάμηνο, φύγει και ο φίλος ο Παπάς. Ποιος είναι ο Νίκος? Ο Παπάς. Ο φίλος είναι ο Νίκος ο Παπάς. Τι είπε για το πρώτο εξάμηνο, ναι, ναι. Τι δεν είπε. Βαρουφάκης, το αρνητικό asset. Που οδήγησε, Σε είπα στο θετικό άσετ που έβγαλε τη χώρα. Ο Βαρουφάκης έφταιγε, λέω εγώ. Λέω, ναι. Να αφήσουμε τώρα, η κουβέντα για το πρώτο εξάμηνο έχει κλείσει με ιστορικούς όρους. Εσείς την επαναφέρατε. Όχι εμείς, κύριε Παπά. Εσείς την επαναφέρατε. Η κουβέντα για το πρώτο εξάμηνο έχει κλείσει με ιστορικούς όρους, διότι ακολούθησε το πρώτο εξάμηνο η νέα λαϊκή εντολή. Έχουμε μια ιστορική κατάκτηση, στην οποία συνέβαλε η παράταξη δική μας. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Μπράβο! Είναι αυτό που σου λέω για τους αριστερούς. Βγαίνει τα ΣΥΑ, τι λάθος κάνετε στο πρώτο εξάμηνο για το μεταναστευτικό. Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Τέλος. Τι έγινε στο πρώτο εξάμηνο, ρωτάνε εδώ, έχει κλείσει κουβέντα. Άρα τι να λέμε. Έχει κλείσει, αυτό έχουμε πει. Μα δεν έχει κλείσει κουβέντα. Μα το κείμενό τους που βγάλαν τώρα να δουν τι πήγε στραβά, ανοίγει ξανά την κουβέντα. Που δεν έχει κλείσει ποτέ η κουβέντα. Τα κείμενα αυτά, ζήμος έγινε. Αυτό ζήμος. Από τη νέα γενιά το έχει ο Παπάς και το μεταδίδει εκεί όπου μπορεί, ότι ό,τι λέμε εμείς αυτό και θα γίνει. Έτσι έλεγε ο Παπάς, θα κάνω για τα κανάλια, θα τα κλείσω, θα τους βάλω κανόνες κτλ. Λέγαμε όλοι δεν γίνονται αυτά. Το δεν κάνε. Υπάρχει περίπτωση. Θα εκτεθείτε, το παιδιά. Ορίστε, το κάνε. Θα ρεζιλευτείτε, θα εκτεθείτε, θα χάσετε και για αυτό το λόγο. Όχι, όχι. Είστε τον, είστε τ' άλλο. Χάσανε και γι' αυτό το λόγο. Ρεζιλεύτηκαν και γι' αυτό το λόγο. Τουλάχιστον κερδίσαμε την ανεξαρτησία των καναλιών. Αυτό είναι. Έχουν τις άδειες τους. Και την πολυφωνία. Την πολυφωνία και το νέο τοπίο. Το νέο τοπίο. Δεν τα μπράβο. Σε σχέση με το παλιό είναι καμία καθαρό. Καμία σχέση τώρα είναι γιατί καθαρό, καθαρό το νέο τοπίο. Δεσμεύσει με την κυβέρνηση ούτε με την προηγούμενη καμία. Πληρώνουν εδώ οι άλλοι δεν πληρώνουν. Ούτε πολιτικά παιχνίδια. Όχι. Ούτε να βαντάρουν τη μία κυβέρνηση ή την άλλη. Τώρα εντάξει. Πολυφωνία, αντικειμενικότητα, πλουραλισμό. Δεν πήγε α πούμε στον κάλαθο των αχρήστων η απόφαση ή η προσπάθεια όλη. Όχι, πήγε πάρα πολύ έπιασε καλά. Τόπο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ο Νίκος, ο γιατί παπάς, δεν λέμε τα καλά. Γιατί είμαστε κομπλεξικοί. Όχι, μόλις το είπαμε. Ναι, εγώ το εκμεύσα. Ναι, όχι, είναι καλό να το λέμε. Α. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, δεν φαίνονταν δεν από τότε. Με πρόθεση να πει καλό, γι' αυτό λέω. Όχι, εγώ δεν έχω. Δεν ήρθε, είδα. Ωραία. Τώρα που λέμε το καλό. Πάει ο Κυριάκος χθες, ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι το καλό. Ναι, ναι. Και μόνο εδώ να τελειώσει πρώτα. Πάει ο Κυριάκος χθες. Η Aegean, χθες η ιδιωτική εταιρεία, νομίζω τρία αεροσκάφη παρουσίασε. Και είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας, γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση και ξέρεις τη μανία που έχουμε τις επενδύσεις. Και, και πάει και τους μιλάει εκεί. Οικογενειακή συνάντηση. Καταρχήν μπήκε και σε ένα αεροσκάφο. Οικογενειακή συνάντηση. Είδα τα πλάνα. Κουμπάρος, δεν είναι Βασιλάκης. Ναι, ναι. Ωραία. Μαζευτήκαν οι οικογένειες. Η γη είναι τώρα, ναι. Ναι. Είδα ότι μπήκε σε ένα αεροπλάνο. Τι θα κάνει να μην μπει. Θα μπει και εσύ αύριο μεθαύριο. Σε ποιο μπήκε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έχω ταξιδέψει. Πρέπει να θυμίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προστινή θέση ακριβώς. Ναι, πέρυσι ήταν. Πέρυσι. Το θυμάμαι αυτό, να σημανθεί αυτό το αεροπλάνο. Πρέπει να έχει μια φωτογραφία όταν μπαίνει να ξέρει. Χτίστε το. Φεύγουμε από αυτό. Ναι. Βγάζει λόγο αφού έγινε η παρουσίαση, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και μιλάει. Και λέει κάτι. Σας μιλάει ο κυβερνήτης της χώρας. Όχι, όχι, όχι, δεν έγινε έτσι. Δεν ήταν εν πτήση. Ήταν στο έδαφος. Και λέει κάτι, θέλει να πει κάτι, να πει κάτι καλό για την εταιρεία από ό,τι κατάλαβα. Και άκου πώς καταλήγει αυτό που λέει. Δεν το έχουμε μοντάρει, το έχω βάλει και δύο φορές να το ξανακούσουμε. Και παίζουν και εσύ αν εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Το σύνθημα το δίνουν σήμερα τα δικά σας ελληνικά φτερά. Καλοτάξιδα λοιπόν τα νέα αεροσκάφη. Συγχαρητήρια και πάλι στους εργαζόμενους της εταιρείας. Όλοι λίγο πολύ τα ίδια αεροσκάφη πετάνε. Αλλά η διαφορά που θα κάνει, ένα χαμόγελο, μια πρόσθετη προσπάθεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη, μια καλή κουβέντα σε ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να ταξιδεύει μόνο του, εξαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές είναι που κάνουν τους μέτριους να ξεχωρίζουν τελικά από τους καλούς. Αυτές είναι που κάνουν τους μέτριους να ξεχωρίζουν τελικά από τους καλούς. Ποιον λέει μέτριο, την Aegean? τι καταλαβαίνεις ότι λέει. Τους άλλους. Οι άλλοι είναι μέτροι. Οι άλλες εταιρείες. Η Lufthansa, ας πούμε, είναι μέτροι. Ποιος. Και είναι καλή η Aegean. Η KLM. Ναι. Ναι. Δεν λέγεται αυτό από πρωθυπουργό. Θέλω να πω, έχω εγώ την άποψη τώρα. Θα μπορούσε να το διατυπώσει αλλιώς. Ποιος του το έγραψε. Ή ήθελε να πει κάτι άλλο. Είναι τύπο εξωγήινο στον ημιτό που του φύγει και δεν μαζεύεται. Είδες πώς το σκέφτηκε όμως το παιδάκι που ταξιδεύει μόνο του. Ναι. Που του γλυκομιλήσανε. Είδες ναι. Αν έχει περάσει εξόρια για 6 μηνών. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ποιος σε πιάνει εδώ μια πτυχή τώρα. Πιάνει μια πολύ σημαντική πτυχή. Είναι να μην την πιάσουμε. Το χαμόγελο και το παιδάκι που ταξιδεύει ξεχωρίζει το μέτριο από τον καλό. Ναι. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες του κόσμου είναι μέτρες και η δικιά μας είναι καλή. Μα σκέψτε τώρα χαμόγελο με κάναν βρωμό. Είμαστε και εμείς μέτροι. Κουτσοδότη, είμαστε με τον άλλον εκεί πέρα τον περιποιημένο. Δεν είναι έτσι, αρέσει να δει. Α, πώς είναι. Αλλιώς. Ήμασταν εμείς μέτροι και ξεχωρίζουμε εξαιτίας και μόνο αυτού του λόγου. Ναι, δεν είναι λίγο. Ναι. Άστοχο μου φάνηκε κάπως. Ναι, ναι, ναι. Και δεν τα έχω συνηθίσει αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί είναι άριστος. Πάντα. Είναι επικεφαλής της Δόμνας Μιχαηλίδου. Και εύστοχος. Της Μονογιού. Αχ, την είδα στο τέτοιο βέβαια. Πού γυρνάγαμε από το αεροπλάνο. Τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Γύρισες με τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Από ποια πόλη γύριζες. Δεν θυμάμαι. Παίρνεις ένα αεροπλάνο και γυρνάς. Κάπου. Α, από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Και τι έκανε στην Κρήτη. Την Κρήτη. Εγώ έκανα παράσταση. Ναι, εκείνη τι έκανε. Δεν ρώτησα, δεν μιλάμε. Δεν μιλήσατε για το πόσο ψυχικά άρρωστος είναι κάποιος που κάνει αντίσταση κατά της Χούντας. Όχι. Δεν μιλήσατε αλλά για το ότι είδα, είναι κωμικό. Είδα και την ίδια ότι ίσως είναι σε αυτή την κατάσταση. Περίπου λέω μην τις μιλήσω. Δεν μιλήσατε κάνει ότι είναι κωμικό στοιχείο όταν λιποθυμάει ένα παιδί στον πύργο. Δεν τα είπαμε αυτά. Ήτανε απορροφημένη στο κινητό της. Μάλιστα. Ναι. Ούτε ότι στην ΑΣΟ έχει οπλισμό από τη Συρία. Αυτά τα μολότοφ, τα γνωστά. Ναι, όλα αυτά. Δεν είπατε τίποτα από αυτά με τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν μιλήσαμε, σου λέω καθόλου. Βέβαια, αν είδε την παράσταση. Μήπως ήρθε για την παράσταση, δεν ξέρω. Αν είδε την παράσταση, θα κατάλαβε για τον οπλισμό της Συρίας. Την παράσταση. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Α, δεν είναι γέγιο. Δεν είναι φιλιού, δεν είναι αγκαλιά. Ναι, κάτι, όχι, να το χαρούμε. Προφυλακτικού. Είναι προφυλακτικό. Και ραδιοφώνου. Α, αυτά τα δύο είναι. Ακούστε με τέτοιο, με υπευθυνότητα. Όχι, χωρίς προφύλαξη. Ακούστε χωρίς προφύλαξη. Απολαύστε είναι υπεύθυνα. Αλλά ακούστε χωρίς προφύλαξη. Όλες τις ώρες. Υπευθυνότητα. Χωρίς προφύλαξη. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Γιατί υπάρχει και αυτοικανοποίηση κάποιες ώρες μες στο πρόγραμμα. Όντως. Λοιπόν, ιστορία ραδιοφώνου. Ραδιοφώνου. συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον ή μήκους 412 μέτρων. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ξέρουν όλοι ότι έρχομαι για να λάβω μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που προβλέπει το Ίδρυμα Νομπέλ για την απονομή του βραβείου. Είναι μια τιμή που δεν αφορά στο πρόσωπό μου μόνον, αλλά σε όλη τη σύγχρονη ελληνική ποιήση και κατά αναλογία σε όλο τον ελληνικό λαό. Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά». Ελίτης πριν, Χατζηδάκης τώρα, Πολυτεχνείο, 40, όλα αυτά ενδεικτικά κάποιες στιγμές, γιατί το ραδιόφωνο χωράει κάθε μέρα άπειρες στιγμές από την ιστορία, αλλά έχουμε και δεύτερο μέρος. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Την στιγμή αυτή η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας παρουσιάζεται και χειροκροτείται από το κοινό το οποίο κατακλείδει τις κερκίδες του Οδείου Ηρώδου του Αττικού. 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγώνας. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Ακούτε την εκπομπή μας «Καλημέρα παιδάκια». Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα Ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικίας η Αντιγόνη Μεταξά, θεία Λένα. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα. Σας συνδέουμε τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ, Λιλιπούπολη. Το σπίτι των ανέμων. Το θέατρο της Τετάρτης. Ποια είσαι εσύ που γελάς και κλαίς μέσα στα φύλλα? Αχ, μήνε. Με λένε Νάρκης. Νάρκης ο μοναχό. Και μένα ηχό. Άδικα το πολεμάω τούτο το μαραφέτη. Ραδιόφωνος, λέει ο άλλος. Ορίστε. Βουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσες βίδες. Να ξέρω τουλάχιστον πώς να τις ξαναβάλω. Ο Χόρν είναι αυτός. Ναι. Πολύ ωραίος από ταινία. Και υπήρχε και ένα άλλο ραδιόφωνο. Οι ωραίες εποχές του ραδιοφώνου. Ωραίες εποχές, γιατί ήταν θέατρο, ήταν μόνο αυτό. Δεν υπήρχε άλλο μέσο. Πολύ ζωντανό μέσο. Ούτε τηλεόραση, ούτε Twitter, ούτε Facebook, ούτε πληκτρολόγια. Πριν τον εκφυλισμό των playlist και οι άνθρωποι γινόντουσαν. Τη καζομάρα που. Προφανώς. Σε πολλές ώρες. Έφτιαχναν φαντασία, ήταν ελεύθεροι. Το ραδιόφωνο σε κάνει ελεύθερο. Τα άλλα λίγο σε εγκλωβίζουν τα υπόλοιπα μέσα. Το ραδιόφωνο σε κάνει ελεύθερο. Να έχει και μια μικρή υποδομή. Υπήρχε ένα άλλο σταθμό. Η φωνή της αλήθειας. Να. Είναι ο παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός του Κουκουέ. Όταν ήταν στην εξορία, εξέπεμπε από διάφορες πόλεις, Βελιγράδι στην αρχή και μετά από το Βουκουρέστι. Εδώ θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα χρόνια της Χούντας, σατυρική εκπομπή στη φωνή της αλήθειας. Η φωνή της αλήθειας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σατυρικό χρονικό. Όχι με καπέλο. Το μάθατε το τι θα πει παιδιά δημοκρατία? Δεν είναι δύσκολο πολύ. Τριγύρω σας κοιτάξτε. Θα δείτε τόσα πράγματα που από την ευτυχία μπορεί και να μεθύσετε, μπορεί και να τρομάξετε. Με γύψο να είσαι ελεύθερος. Με φήμωτρο να ψάλεις. Και να έχεις πάντα την ΕΣΑ φύλακα αγγελός σου. Τα τόσα δικαιώματα να μην έχεις που να βάλεις και να πετάς στη τσέπη σου το αποτσιγαρό σου. Σατυρική εκπομπή. Ναι. Στα χρόνια της Χούντας, από το εξωτερικό βέβαια, από τη φωνή της αλήθειας. Στην Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ελληνοφρένεια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Έτσι λέγεται. Από κάτω έχει και διαλόγους. Ελληνοφρένεια official. Ναι. Ναι. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. είπαμε, το κάναμε. Στρώσαν καινούρια χαλιά και άνοιξαν την πόρτα. Το είπαμε, το κάναμε. Όμως δεν ήρθες εσύ. Και το χαμόγελό σου λείπει η ζωή μου η μισή. Και απαντώ εγώ. Κι ό,τι είναι δικό σου κι η μουσική. Γιατί δεν έχει όπως και χτες ρυθμό η νύχτα πια. Γιατί δεν τρέχει και το χορό. Ξεχνώ τα γέλια με πειράζουν και στο πολύ. Καπνώ ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Επειδή είπε ο Κυριάκος, το είπαμε, το κάναμε. Μάλιστα. Και όπως ακούς, αυτό το τραγούδι είναι ερωτικό. Είναι παλιό, έτσι, δεκαετία 70. Έχει χοροδίες μέσα. Έχει... Η ελπίδα εδώ. Η ελπίδα είναι ό,τι πιο 70 υπάρχει. Δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και λέει ο στίχος, θέλει να, το, να πει ο άνθρωπος ότι μου λείπεις εσύ. Δεν ήσουν εκεί. Το πουλί που έχει γίνει και το αστείο, το πουλί το πει εσύ. Και ξεκινάει τους στην δισκοτέκ, βάλαν νέα φώτα. Φέραν χαλιά, όλα υπάρχουν εκτός από σένα. Συγκρίνει την αγάπη του της, τον έρωτα του της, με κάτι χαλιά. Που έχουν μπει και με κάτι φώτα που μπήκανε και λείπεις εσύ με τα χαλιά τα καινούργια και τα φώτα. Συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω ο στιχουργός. Μπράβο του, είναι πολύ όντως, πράτω, ωραίο. Το βγάλουμε από τη ζωή, εγώ πιστεύω είναι. Κάθε κάτω, γιατί είναι δύσκολο όταν σε λευκή σελίδα να ξεκινήσει να γράψει κάτι. Και θα πει από την δισκοτέκ μου λέει: θέλει να βάλει την δισκοτέκ τον αυτό. Ναι, ήταν τη μόδα. Λείπει μέσα από την δισκοτέκ. Πώ θα το ξεκινήσω. Στην δισκοτέκ την παλιά φέραν καινούργια φώτα. Ναι. Και δεν είσαι εσύ με τα καινούργια φώτα. Τα παλιά δεν έχω θέμα. Γιατί δεν τα καινούργια φώτα, το κενό σου, το κενό από σένα υπάρχει επειδή ήρθαν τα καινούργια φώτα. Σε και φωτίζουν το κενό. Θα βάζει, ήρθαν τα νέα κορίτσια. Εσύ θα γράφει για στριπτιτζάδικο. Όχι, δεν θα γράφω. Δεν μπορεί να το πει κατά, δεν τραγουδιέται. Θα ξεκινούσε στο στριπτιτζάδικο το καινούριο, βάλανε. Ναι, ναι, ναι. Στο στούντιο το καινούριο. Στο στούντιο να το λέγανε έτσι. Και όχι ραδιοφωνικό. Ρουβίκονα. Πού είναι η αστυνομία, είπε Ρουβίκονα. Όχι, είπα, θα ακούσουμε και ηχητικό. Α, τι. Χειρότερο θα το κάνω. Για χειρότερο πες. Θα το κάνουμε. Ο Ρουβίκονας πήγε στον. Μάλλον θα το πάμε αλλιώς. Όχι, ρε, αυτό είναι παλιό. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό. Το Φλόρο τον θυμόμαστε όλοι. Την Ενέργα, τη Hellas Power, που ήταν δύο εταιρείες. Θυμάμαι τι λέγαμε τότε στο Sky, ότι αυτές οι εταιρείες σπάνε το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Επιτέλους, και επιτέλους γιατί... η άριστη ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να ανανεώσει, να ξεβαλτώσει το κράτος και. Τα τσεπώσαν και φύγανε. Φάγανε 250 εκατομμύρια. Οι άριστοι. Τους ξελασπώνει ο Άριστος Βορύδης, βέβαια, ο δικηγόρος τους. Στην αρχή, μετά δεν είναι, γιατί είναι υπουργός. Και όχι μόνο αυτό. Μπήκε φυλακή ο ένας, αλλά έμπαινε, έβγαινε και κάποια στιγμή. Δεν ήταν καλά, είχε βαβά. Επικαλείται μια γνωμάτευση γιατρών, επιστημόνων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων. Άμα το λένε γιατροί ότι έχει βαβά. Πλαστό ήτανε, απεδείχθη ότι ήταν πλαστό. Α. Και είχε βγει με πλαστό χαρτί. Προφανώς πλήρωσε κάτι, έγινε όπως γίνεται όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό έχει υπογραφεί γιατρού. Σε αυτό το γιατρό πήγε ο Ρουβίκονας. Να ακούσουμε το ηχητικό. Μάθαμε τον Ρουβίκονα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις εσύ τη δουλειά έκανε. Το ψυχιατρείο του Πορυγαλού, δεν ήσουν επόπτης. Δεν έκανα παιδιά δουλειά στο ψυχιατρείο, δεν είμαι επόπτης. Άκουσε με λίγο, ήσουν επόπτης, έγραψες μια πλαστή γνωμάτευση για ένα κύριο, αν το θυμάσαι, το όνομά του Αριστίδη Φλόρο, σκάνδαλο Ενέργα, Hellas Power, υπεξαίρεση από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από τις τσέπες μας, 250 εκατομμύρια. Παιδιά. Ησυχία των κορόιδων, ο τύπος πατάρει στη Μύκονο. Σωστά. Όχι. Με βάση τη δική σου πλαστή γνωμάτευση και άλλων δύο, πήγε 70% με αναπηρία. Υποτροπιά ως ακατάθλιψη ήταν η γνωμάτευσή σου. Όταν μια άλλη φυλακή τον πένταξε και λέει μια χαρά, εσύ τον ξαναπήρες και τον πήγες Κορυδάλλου. Λοιπόν, το αρχιλαμό για αυτό βγήκε εξαιτία σου έξω. Και δεν μόνο η μοναδική περίπτωση. Και επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται στο ψυχιατρίο, οι φτωχοδιάβολοι υποφέρουν και φεύγουν σαν τα ζόμπι έξω. Οι φτωχοδιάβολοι είναι οι ασθενείς. Ναι, ναι, ναι. Ο Αριστίδης ο Φλόρος που κάνει το Άιστον Άμος, δεν ξέρω πώς θα λέει, ένα μαγαζιά και παρτάρ, δεν είναι φτωχοδιάβολος. Είχε και περισσότερο το βίντεο. Εντάξει, παίξαμε ένα απόσπασμα να πάρουμε έτσι μια γεύση αυτών που συμβαίνουν στην Αθήνα. Τι που κατέληξε. Όπως κάνεις αυτά, είναι μια προειδοποίηση. Μια παρουσία ή μια έκφραση αγανάκτησης, θυμού. Έτσι δράφτει η ομάδα. Το ξέρουμε. Δεν έχει. Δεν καταλήγει. Τι έγινε, δεν κάποτε το σπάσανε. Πράξανε κάτι. Όχι, όχι. Τι είπε ο γιατρός μετά. Τίποτα. Έλεγε ο γιατρός αυτά και του λένε από εδώ και πέρα μην ξαναγίνει. αν θυμάμαι καλά το βίντεο στη συνέχεια του. Ως προειδοποίηση, έτσι, ως προειδοποίηση, να μην ξανασυμβεί αυτό. Ναι, αυτά συμβαίνουν. Πάμε τώρα στην κυρία Μονογιού. Η κυρία Μονογιού είναι βουλευτής. Τι είναι, Κατερίνα Μονογιού της Κυκλάδων με έδρα τη Μύκονο. Εντάξει, τώρα πού θα μείνει στις Κυκλάδες. Όχι, εκεί νομίζω από εκεί γεννήθηκε. Εκεί από εκεί κατάλαβα. Ωραία, τι ζώρι τραβάμε. Βουλευτής Μύκονο. Δεν τραβάμε κανένα ζώρι. Ευχαριστούμε το λαό, τον Κυκλαδίτικο. Να μιλάει πιο συχνά. Μα αυτό είναι κυρία το θέμα. Μονογιού. Να μιλάει... Γιατί να τη βλέπουμε μία στο τόσο. Μα και γιατί να την ανακαλύψουμε τώρα, 8 μήνες μετά. Μάλλον την πέταξε ο Κυριάκος, επειδή ζορίζουν τα πράγματα στο μεταναστευτικό, πέταξε το βαρύ όπλο. Ναι, Μονογιού ναι. Βγες. Και βγαίνει Μονογιού λοιπόν. Πρέπει έχουμε να ακούσει σώσεις πολλά, την θα κυβέρνηση. Ακούσουμε τα δύο ναι. Καινούργια. Δεν έχω μάθει να βάζω το δάχτυλο στο μέλι, πράγμα που το κάνανε πολιτικοί του παρελθόντος και όχι πολιτικοί του δικού μου κόμματος. Και γι' αυτό συμμετέχω. Σε ένα κόμμα παλιό. Γιατί θεωρώ ότι έχουν καθαρά χέρια. Είναι καθαρή η άποψη, κρυστάλλινη. Μα... Οι πολιτικοί του παλιού κόμματος βάζαν το δάχτυλο στο μέλι, γι' αυτό συμμετέχω σε ένα κόμμα παλιό. Είναι νέα, έχει ανανεωθεί το κόμμα. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι υπόψη σε κάποιον με μέλι και δάχτυλο. Όχι. Άρα... Δεν μου έρχεται κάποιος. Άρα δίκιο, η Μονογιού. Μα τη βάζουμε επειδή την υποστηρίζουμε. Να, ναι. Το καλύτερο όλων είναι αυτό που ακολουθεί. Τι να κάνουν, θα φύγουν από τη Μυτιλήνη να πάνε στην Αθήνα οι Έλληνες για να ζήσουν και να αφήσουν το νησί στους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι που το εξασφάλισε αυτό. Τη σιγουριά του Έλληνα. Για να είμαστε πάντως στα παράλληλα. Είναι περισσότεροι πρόσφυγες από ένα και εκεί μας υποχρεώνει και το Διεθνές Δίκαιο. Ναι, είναι όμως, είναι ελαφραίοι, είναι ελαφραίοι. Έρχονται με βάρκες, εγώ δεν πηγαίνω στην Τουρκία όταν θέλω να πάω ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να πάω να δω την Αγία Σοφία. Πηγαίνω με την ταυτότητά μου, οπουδήποτε πάω. Δεν παίρνω τη βάρκα μου και πάω στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε. Ατράνταχτο επιχείρημα. Έρχονται με βάρκες οι Σύριοι και οι Αφγανοί. Εμείς όμως δεν πάμε με βάρκες στην Τουρκία. Που όπως ξέρουμε μας βομβαρδίζουν καθημερινώς. Με βλακεία. Ναι, αυτό. Κινδυνεύουμε. Από αυτή τη βόμβα. Αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πάμε με βάρκες. Και σε βρίσκει οπουδήποτε αυτή η βόμβα. Σε αφήνει αλόβητο για να φας και την επόμενη βόμβα. Ναι, οι άλλοι σε σκοτώνει, γλιτώνει, λυτρώνει. Και μέσα στο σπίτι σου λίγο να έχει τηλεόραση. Μα χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα ότι αυτοί έρχονται με βάρκες. Όμως εμείς δεν πάμε με βάρκες απέναντι. Ένα-ένα. Άρα. Τι σκέφτεται μέσα της, τι γίνεται στο μυαλό. Σκέφτεται. Τι γίνεται σε αυτό το μυαλό. Δεν γίνεται, λέει να είναι σίγουροι οι Έλληνες ότι είναι μια χαρά στα παράλληλα. Στα παράλληλα. Παράλληλα ήθελε να πει. Εντάξει. Είπε παράλληλα. Του Σφακανάκη μάλλον. Μάλλον. Κάτι, τη ήρθε ένα τραγούδι. Λέμε τα μικρασιατικά παράλληλα. Ναι. Γίνονται αυτό. Πολλά πραγματάκια παράλληλα. Κυρία Μονογιού, είναι θεά. Είναι θεά και γράφουν, βλέπω τώρα αρχίζουν κάποιοι πάλι δεξιοί, όχι ανόητοι, λίγο πιο νοήμονες. Να γράφουν ότι μην κάνουμε bullying στην κυρία. Ποιο bullying. Bullying κάνει στον αδύναμο. Αυτή είναι βουλευτίνα. Έχει εξουσία. Δεν έχει bullying εκεί. Βγαίνει με ένα ύφος και ένα τουπέ και πετάει την κοτσάνα. Για σεξισμό δεν είπανε. Όχι ακόμα. Γιατί? Νομίζω είναι θέμα. Είναι μα είναι σεξιστικό. Τη δεύτερη εβδομάδα. Ο σεξισμός κάει πάντα τη δεύτερη εβδομάδα. Α, εντάξει. Αντί να μαζέψουν να μην λέει όλα αυτά. Εν τω μεταξύ το κοινοβούλιο έχει την Μονογιού. Είναι η Τζάκρη από το παρελθόν. Είναι η. Νοτοπούλου. Ποιο είναι κάτι Τζάκρη, συγγνώμη. Ναι, ναι, εντάξει. Λουγουτέλη είναι. Και είναι η Νοτοπούλου με τα Τσέο και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, η νεολαία, οι νέες βουλευτίνες και βουλευτές έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και γιατί δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε, εγώ λέω. Δηλαδή, να, μια ένσταση αν έχω είναι αυτή. Γιατί δεν υπουργοποιούνται αυτές. Γιατί έχουν κόμπλεξη οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Βάλει τη Μονογιού να σαρώσει. Έχει βάλει τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Γιατί είναι ανδροκρατούμενη η πολιτική έχει ζωή, βάλει γι' αυτό. Τη Μιχαηλίδου. Ποια Μιχαηλίδου, πού ξαναμίλησε. Δεν ξαναμίλησε. Τρεις φορές έχει μιλήσει. Έχω πια αεροδρόμιο αν την βρω κάπου. Ναι, εσύ που είσαι πιο. Κοσμοπολίτη. Ναι, ψάχνω να βρω ένα μήνυμα. Πες, ποιο μήνυμα, κάτι, ποιο μήνυμα. Θέλω να πει καμιά εμφάνισή σου κάτι που κάνει. Βεβαίω. Ναι. Αύριο το βράδυ. Βρήκε το μήνυμα. Το βρήκα. Αύριο το βράδυ στη Χαλκίδα του Αγίου Βαλεντίνου, ημέρα των ερωτευμένων. Μόνο με σένα θα την περάσουμε. Με μένα θα την περάσουμε. Κατάρα. Λοιπόν, με την πίτσα στο χέρι. Κατά δίκη. Έρχομαι στη Χαλκίδα, στην οδό Ονείρων. Ωραία. Ναι, ωραία, είναι όμορφα. Και στη Χαλκίδα, κατά τις 9.30 εκεί μαζευόμαστε. Νωρίς. Μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε, να ξεκινήσουμε στις 10. Ξεκινάτε 12. Όχι, δεν ξεκινώ. 12, όχι. Και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε νωρίς και στην Πάτρα και αυτά. Πάλι καλά. 12 η ώρα το είχαμε λήξει το πανηγυράκι. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Ήρθε και ο κύριο Βασίλη προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα. Ναι. Τα είδα. Τα είπαμε εκεί. Αυτά. Οπότε στη Χαλκίδα παίζουμε αυτή την Παρασκευή, αύριο το βράδυ δηλαδή, και το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη μετά, για μία ακόμη εμφάνιση μετά το, αυτό το μεγάλο sold out που έγινε το Δεκέμβρη. Στο Μήλο. Στο Μήλο επανερχόμαστε για μία παράσταση ακόμη. Μάλιστα. Το άλλο Σάββατο θα ενημερώσω αρμοδίως. Βρήκα το μήνυμα που σε αφορά. Εμένα. Είναι ακροάτρια, η Κωνσταντίνα, δεν λέω το επίθετο. Επίσης λέει, σας έχω πει παλιότερα σε ένα μήνυμά μου. Σας έχω λόγω του ότι είστε νέοι την πρόταση να σας κάνω ένα μίνι σεμινάριο, κάποια μαθήματα τα οποία θα σας κάνω δώρο. Αχα. Έχω το δικό μου σύστημα χορού, βασιζόμενα σε όσα έχω διδαχθεί. Δασκάλα μπαλέτου είμαι και σύγχρονο. Είμαι από την επαρχία, μεγαλωμένη, αλλά Αθήνα σπούδασα κτλ. Έχω, λέει, το τάδε και θα χαρώ να σας διδάξω ένα σύστημα, μωρέ. Ναι, ναι. Το τάδε σύστημα χορού. Ναι. Και θα χαρώ να σας διδάξω. Τα λέει στα αγγλικά κτλ. Θα χαρώ να σας διδάξω για να δείτε πόσο εύκολα το σώμα σας, για σένα λέει, είναι η φυλακή της ψυχής μας. Είναι. Το σώμα σας, το σώμα σου είναι φυλακή της δικής σου ψυχής. Μπαλέτε όλο αυτό τώρα. Ναι. Το λέω απλά πόσο εύκολα μπορεί να νιώσει ότι ξύπνησε μόλις τώρα και είναι ανάλαφρο. Λείπουν ρήματα και λέξεις από τις προτάσεις και παρόλα αυτά βγαίνει ένα νόημα. Google Translate, Σιριζέα. Να ζήσετε ραδιοφωνάρες μας χρόνια πολλά λόγω της ημέρας κτλ. Τι, οπότε, γιατί αφορά εμένα όλο αυτό τώρα ξαφνικά. Επειδή εσύ είσαι νέος και μπορείς, επειδή είναι φυλακισμένη η ψυχή σου σε αυτό το σώμα, είναι, να την απελευθερώσεις. Και μπορώ να δράπετε. Θα πρέπει να φοράω από end. Προφανώς. Μου χαλάει το νύχι το βαμμένο. Κολάν και αυτό το φρουφρού, πώς το λένε, αυτό που φοράνε τα κοριτσάκια όταν κάνουν μπαλέτο. Τούλι. Ναι, όλο αυτό λέγεται φορμάκι μπαλέτου, να το πούμε. Κάπως. Και στολή αναλόγω. Ναι, μην το βάλεις όμως σε ροζ και σε παρεξηγήσουν. Να το βάλεις σε καλά. Αντρικό θα βάλω. Δεν αντρικό, θα βάλω ναι, ναι. Εδώ είναι λύσεις. Ορίστε, η κοπέλα είναι έτοιμη. Ωραία, θα ετοιμαστούμε για την πρόταση. Αυτό έψαχνα τόση ώρα. Μπράβο. Θα φτιάξουμε τη φόρμα επικοινωνίας, αυτό έψαχνα. Θα κάνουμε τη φόρμα επικοινωνίας, θα τη συμπληρώσουμε τώρα που θα βάλουμε διαφημίσεις. Το κομμάτι, αυτός ο ήχος, ναι, πρώτο ακούστηκε σαν σήμερα στη Βιέννη. Όχι, γιατί στην εφορία βάζουν τέτοιο. Δεν έχει. Το 1867 ο Στράους το έγραψε, ο Γιώχαν. Ο Γιώχαν. Το, και πρώτο ακούστηκε σαν σήμερα, είναι το Βάλς των Βάλς. Mm-hmm. Είναι ο Γαλάζιος Δούναβης. Νομίζω το κανονικό είναι αντικρίζοντας ή βλέποντας το Γαλάζιο Δούναβη, αυτός είναι ο πραγματικός τίτλος. Μας ταξιδεύεις. Το ξέρω. Για να μπεις στην ιστορία του ραδιοφώνου το κάνεις. Το ξέρω, είσαι έμπορας. Όχι, όχι. Να παίζουμε μετά από χρόνια αυτό το ηχητικό που έχουμε μπει στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έχουμε μπει, ναι, ξέχασα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιστορία του ραδιοφώνου. Και για το ραδιόφωνο το ίδιο. Και για το ραδιόφωνο το ίδιο. Αλλά είναι η μέρα σήμερα που το ακούστηκε. Πού να το ήξερε αυτός όταν το έγραφε ότι αυτό θα κρατούσε 200 και χρόνια. Η δε χρήση του κομματιού είναι. Διάβασα τις χρήσεις του. Τις επίσημες. Μέχρι οι κινέζικες αερογραμμές, μόλις απογειώνεται το αεροπλάνο, μόλις προσγειώνεται, βάζουν αυτό. Ακούγεται, είναι το τελευταίο κομμάτι που παίζει η ορχήστρα στις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες στη Βιέννη. Στη διαφήμιση με, τα, με το χαρτί υγείας, με τα καπιτονέ, με τα λαμπραντόρ. Ναι, όχι αυτό με τις κουβάδες που πετάγανε. Όχι, με τα λαμπραντόρ, τα μικρά που ήταν. Αυτό ήταν, ναι. Νομίζω. Ναι, θα μπορούσε να έχει παίξει. Στα σανσέρ των σούπερ μάρκετ. Έλαντε. Στα σανσέρ των σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω, έχει πολύ φορέ. Στις εφορίες. Στην αναμονή. Σε ποια εφορία παίζουν Στράους? Στις δημόσιες υπηρεσίες, ρε παιδί μου. Πες μου ποια εφορία, το είπες και πριν, λέω, μην. Ποια εφορία παίζει Στράους? Ποια είναι αυτή η εφορία? Όχι, της Ηλιούπολης βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνεις, είσαι βλάχη. Να έρθω να πληρώσω στο Ηρακλείο. Τερλέγκα. Βέρτη. Αμάρτησα μαζί σου. Αυτό παίζει στην εφορία. Ποια εφορία παίζει μουσική, πας καλά? Η δημόσια υπηρεσία γενικότερα. Δεν έχει. Ποια δημόσια υπηρεσία? Τόσες φάρσες έχω κάνει. Εμένα θα μου πεις. Δεν περιμένω εγώ στις αναμονές. Στις αναμονές. Νόμιζα εκεί στον Κισέ μπροστά. Τι είμαστε με στους Κλαβενίτη στα Τυριά για να πιάσουμε. Ξέρω εγώ, μα γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Άκου μια ωραία ιστορία. Τον Ιούνιο, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο, θα γίνει το συνέδριο των 200 LGBT. Αστυνομικών. Τι? Των Ευρωπαίων. των Ευρωπαίων Αστυνομικών. Θα φιλοξενήσει αυτό το συνέδριο, είναι η πωλήση αξιών δράση αστυνομικών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT Αστυνομικών. Αυτό είναι ο επίσημος τίτλος. Ναι. Και γίνεται στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο. Ναι. Θα έρθουν εδώ 200 LGBT αστυνομικοί. Ξέρεις, στις άλλες χώρες είναι κανονικά, βλέπεις διάφορα σκηνικά. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Τι είναι το LGBT για να πούμε και στον κόλτσο μου? Ομοφιλόφιλοι. Α, το πούμε έτσι για να μπορούν, ναι, να... Γιατί είναι λεσβίες, gay, bi, trans. Ναι, ναι. LGBT. Λοιπόν, ναι, ναι. Τι. Ναι, αυτό, LGBT. Είναι QI+, να ξέρεις. Όχι, όχι, LGBT. Διαβάζω την επίσημη ορολογία που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Είναι οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να την κάνουν στη Θεσσαλονίκη, οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί. Και ζήτησαν την αιγίδα. Το άνθιμο. Όχι, του άρθιμου. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Χρυσοχοίδη. Και απαντάει ο Χρυσοχοίδης σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας αιτήματος. Γνωρίζουμε ότι αυτό το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί. Τέλος. Πέντε λέξεις. Το ίδιο όμως συνέδριο. Μα γιατί θα λέγεις είναι τόσο προοδευτικός ο Χρυσοχοίδης? Στο ίδιο συνέδριο έχουν δώσει αιγίδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν ξέρουν αυτοί. Θα έρθουν εδώ όλοι αυτοί οι αστυνομικοί. Ξέρουμε τι δημοσιότητα δίνεται σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, συνέδρια. Το Ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θέλει να δώσει. Δεν φτάνει οι άλλοι που έρχονται από τη θάλασσα για μας ελαιώνουν τον πολιτισμό. Να έρθουν και οι άλλοι να μας κάνουν όλοι LGBTQI+. Ωραίος ο πολιτισμός μας. Αλλά άμα δεν έρχεται ο ένας, δεν έρχεται ο άλλος. Το όργανο της τάξης ότι είναι τέτοιο. Θες να σου πω και κάτι άλλο. Και να μας κολλήσουν. Θα σοκαριστείς. Αν έχουν μεταδοτική ομοφιλοφιλία. Καλά κάνει να μας προστατεύει ο Χρυσοχοίδης. Που θα σοκαριστείς. Να μπουν σε κατάληψη, αυτό ήταν το ωραίο. Να κάνουν εκδήλωση μέσα σε κατάληψη. Όχι, και να μπουν μπάτσε να βγάλουν. Θα κάνουν κάτι άλλο. Θα κάνουν και θα πάρουν μέρος στο Pride που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Τους θα παρελάσουν με τις στολές τους. Oh. Όλοι οι Ευρωπαίοι. Όλοι οι Ευρωπαίοι. Προφανώς θα είναι εδώ και οι δικοί μας. Μπαλούρδι όλων των χωρών είναι. Μπαλούρδι όλων των χωρών εδώ είναι κανονικό. Και σε αυτό το σοβαρό είναι εδώ ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της μοντέρνας ελληνικής κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι Ευρωπαίος, της Ευρώπης που κάνουμε τα πάντα να ανήκουμε σε αυτήν, έρχονται εδώ, διάλεξαν τη Θεσσαλονίκη. Της διαφορετικότητας, ναι, που δεν δεχόμαστε, ναι, ναι, της ανοχής, της πρόοδου, που πάει μπροστά στις εκθέσεις φωτογραφίες και κοντοστέκεται και κοιτάει τις εκθέσεις φωτογραφίες με τα προσφυγόπουλα και όλα αυτά και στα λόγια και στις διακηρύξεις είναι πολύ μπροστά, εδώ που είναι κάτι ανώδυνο. Να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν Πασόκ ο Χρυσοχοίδης, επειδή είναι Πασόκ, γι' αυτό. Άμα ήταν δεξιός, θα έδινε. Και δεν δίνουν όλα αυτά. Δεν θα δείσουν. Και έχει πάρει μια διάσταση το θέμα και αποδεικνύει ακριβώς τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Το 2020 ωραίος, όλα αυτά. Ο σκοταδισμός ξεφεύγει από την Εκκλησία πια. Το δεν 2020 είναι μόνο θα μπορούσε να πάει και κεραμαίος. Ναι, βεβαίως. Αν ήταν κάτι σχετικό με τα κατηχητικά της Ευρώπης, θα δίναμε 10 αιγίδες. Να πάει να τους μοιάσει αυτά τα φυλάδια που μοιράζαν τις προάλλες στο χολαργό κατά της ομοφιλοφιλίας. Γιατί δεν θα πάνε εκεί ο άνθιμος στο σχολείο, στα σχολεία του χολαργού. Αναμένεται από το Μητροπολίτη. Από άνθιμος... αυτούς είναι δεδομένο ότι θα πάνε, αλλά περιμένουμε από το Χρυσοχοίδη. Α, τι θα πάνε για διαμαρτυρία, εννοείς για τον Gay Pride. Για διαμαρτυρία. Α, λέω μήπως. Για διαμαρτυρία. Νόμιζα λέγαμε για τον Gay Pride ότι συμμετοχές. Όχι, για διαμαρτυρία. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Βορρά. Ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτά. Θες να βάλουμε τη βούλτεψη. Σαν τρελός εγώ. Όχι, όχι, η Χριστίνα. Η Χριστίνα δεν ξέρω αν θέλει. Εγώ θέλω. Είχαμε βάλει, αλλά τη βγάλαμε. Να βάλουμε τη βούλτεψη. Βάλε λίγο βούλτεψη, για τέλος είναι καλή. Μου προξενεί εντύπωση, δεν σας κρύβω, πώς ξαφνικά τώρα εξαντλήθηκε η υπομονή στα νησιά και πώς δεν δέχονται καμία συζήτηση για να δημιουργηθεί ένα κέντρο που θα υπάρχει τάξη για να προχωρήσει το άσυλο. Είναι υποκινούμενο, πιστεύετε αυτό όλο το ακούστε κλίμα. Με, θα σας πω, μου προκαλεί εντύπωση. Γιατί? Γιατί τα νησιά τελούσαν υπό επίταξη όλα αυτά τα χρόνια. Σκεφτείτε ότι έξω από τη Μόρια, έξω από τη Μόρια υπάρχει μια δεύτερη Μόρια, ναι, ναι, την οποία είχαν επιτάξει οι ΜΚΟ. Ουσιαστικά εν της πράγμαση τα νησιά τελούσαν υπό επίταξη. Και αφού λοιπόν τελούσαν υπό επίταξη από τη μη κυβερνητική οργάνωση, είπαμε να κάνουμε και εμείς ως κυβερνητική οργάνωση επίταξη. Δικαιολογεί εδώ όλο, ναι, αυτό, ναι, που το νεοχουντικό που πάνε να εφαρμόσουν με την επίταξη. Βέβαια, γιατί μόνο η ΜΚΟ και η ΚΙΟ. Αφού λοιπόν, οργανώσεις. Αφού λοιπόν ήταν επιταγμένα, πάμε κι εμείς. Εμείς κάνουμε ό,τι κάνει μη κυβερνητική οργάνωση. Αυτό που οποιοδήποτε άνθρωπος ακούει τη βούλτευση στα σοβαρά, ενώ όλοι ξέρουν ότι το μαλλί τη νοιάζει μόνο και βγαίνει επειδή πρέπει, και ρωτάει ο δημοσιογράφος τάχα σοβαρά να πάρει άποψη από τη βούλτευση. Όντως. Αν δεις από ποιους άλλους ρωτάει ο δημοσιογράφος να πάρει καλά, άποψη. Καλά, βλέπω και τους άλλους, ναι. Και είναι και εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Αυτό να το θυμόμαστε πάντα. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε το λαό. Ο λαός. Είπαμε κλεισμένο το λαό. Ο λαός της Πέμπτης μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση. Άκουσες τίποτα για Τζιβαέρη, είδες κάτι? Από Τζιβαέρη? Ναι. Όχι. Ψάξε να δεις τι κάνανε μαθητές από την Κρήτη στο μουσείο στην Αγγλία. Μπροστά στην Καριάτιδα τραγουδήσανε τον Τζιβαέρη. Μπράβο τους. Α, είδα και μια σημαία βάλα, ναι. Α, μπράβο. Αυτό. Δεν είπατε τίποτα όμως σήμερα στην εκπομπή. Γιατί... Αυτά δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Αυτά δεν συμφέρουνε. Αυτά πρέπει να λέτε, ρε Γιώργη. Αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε, αν θα επιστρέψουν τα αγάλματα εκεί. Όχι φτώχεια και μαλακίες τώρα. Το άγαλμα να έρθει, να έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα, σωστή. Σταμάτα, ρε, όλο μιλάς. Σταμάτα να μιλήσεις. Τι θα κάνω, ραδιόφωνο κάνω. Αν δεν μιλάς στο ραδιόφωνο δεν έχει νόημα. Ραδιόφωνο πρέπει να μιλάς. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, καλημέρα. Ο Κατουρούγκαλος δεν είναι, τι έπαθε? Πήγε να παίξει μπάμπιφτον, τι πήγε να παίξει? Πού πας, ρε Βοηδό Μίχαλε, ρε Κατρούγκαλε, πού πας να παίξεις με την κυλούμπα σου? Είδες, φοράγε και μποτάκι με τακούνι και με τη γραβάτα να παίξει μπάμπιφτον και με τόσες κατάρες που κουβαλάει από τους συνταξιούχους. Δεν θα φας τα μούτρα σου. Σε τι λες, δεν θα τα τρώει τα μούτρα? Βέβαια. Να σου πω, ο Βελόπουλος αυτό για το κορονοϊό δεν το έχει βρει το φάρμακο ακόμα? Να έχει στήσει το τάλιο να το στείλει στην Κίνα. Τι να βρει, κορονοϊόν? Δεν το έχει. Αυτό θα το βρει σίγουρα. Θα το στείλει στην Κίνα να χεστεί στο τέλειρο. Για φαντάσου αυτός ο άνθρωπος για να παίρνει 10 χιλιάρικα το μήνα και εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες να παίρνουμε τα αρχίδια μας, να κυνηγάμε τους πελάτες με τους τέτοιους. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Αν έχεις διαλέξει αρχίδια, αρχίδια θα πάρεις. Έτσι πάει. Τι ψήφισα, αγάπη μου γλυκιά, αρχίδια. Αρχίδια θα πάρεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι καθηγητής. Καθηγητής τώρα. Στην Νέα Δημοκρατία είναι τι καθηγητής? Και καθηγητής να λέει ότι είναι το πτυχίο του ελέγχεται και μόνο που είναι στην Νέα Δημοκρατία. Παρασκευή δεν πιστεύω να έχεις παράσταση το βράδυ. Έχω, στη Χαλκίδα. 14 Φλεβάρι όταν γιόρταζαν οι άλλοι. Εγώ κράταγα την πίτσα στο χέρι. Πίτσες μπλε, στη Χαλκίδα. Οδός ονείρων. Τι πίτσες μπλε, πίτσες κόκκινες να το ονομάσεις την Παρασκευή. Άλλες να το αλλάξω λίγο, θα δούμε. Τι, τώρα Παρασκευή 14 Φλεβάρι, πίτσες μπλε δεν ταιριάζει. Ναι. Για σκέψου το λίγο. Και εγώ εδώ πέρα είπαμε την άλλη φορά ότι είμαι στο Λασίθι, από Εύβοια, με κυνηγάνε εδώ πέρα να σε βρω, λέει να σε φέρω, λέει να σε παντρέψουν. Στο Λασίθι? Ναι. Σου έχω πει ότι στο Λασίθι παρά λίγο να με παντρέψουν σε ένα γλέρι, σε ένα πανηγύρι πάνω της Παναγίας. Πόσο θα και φύγες πει? Εγώ είχα πει αρκετές, η νύφη δεν είχε πει αρκετές για να με θέλει. Οι γονείς το θέλανε. Έλα, γεια. Ο Μπογδάνος είναι λάθος αυτό που λέει η σταλινοφρένεια. Καταρχήν, ρε Μπογδάνο, τι σχέση έχει ο Στάλιν με αυτούς τους δύο φλόρους που κάνουν την εκπομπή? Νομίζω ότι ξέρει, νομίζω ότι έχει καθαρό μέσα του ποιος είναι ο Στάλιν καταρχάς. Λέει, είναι αυτός με το μουστάκι ή αυτός με το μουσάκι. Δεν το έχει καθαρό. Τα μπερδεύει. Λοιπόν, καταρχήν είναι σαν να λες τώρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, να πούμε, ο Ράμπο. Δεν γίνεται καθόλου. Μία σωστή, γιατί κατά τη γνώμη μου, ονομασία της ελληνοφρένειας είναι η αριστερή. Η άποψη της BBB. Αυτό μάλιστα. Αποστολή, καλημέρα, Πινελόπη. Ποιο Πινελόπη? Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι, μην γελάς μόνο. Πριν από μερικές μέρες έσπασε ο κεντρικός αγωγός ίδρυυσης εδώ στο παλιό Φάλιρο. Πάτε μια σφουγγαρίστρα και μαζέψτε τα, ένα κουβά. Ναι, παιδί μου, έτρεχαν τα νερά. Τι να σου πω, περνάω. Τρέχαν τα νερά στο παλιό Φάλιρο. Ναι, και τους λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Σπάσα πάλι τα νερά της μαγούλας και τι μου απαντάνε το συνεργείο? Σπάσα στα γέλια και μου λένε, ναι ρε, εσύ φέρτε λεκάνες και κουβάδες να τα μαζέψετε. Έτσι, έχουμε γίνει influencers πια. Τι να σου πω, έχει γίνει σήμα κατά τεθέν. Πριν από λίγο άκουσα έναν τύπο της Ιεράς Εξέτασης, βλέπει Χρυσής Αυγής, που σου λέει κάτι χοντρομαλακίες για το μουσουλμανισμό, για την Ελλάδα κτλ. Πέστε λοιπόν την επόμενη φορά, άμα σε ξαναπάρει, ότι όπως έχω πει και την άλλη φορά, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν εδώ ούτε να μας εξισλαμίσουν, αλλά ούτε και να πούμε πω τώρα. Λοιπόν, ήρθαν εδώ γιατί κάποιος τους βομβάρδισε και αυτός που τους βομβάρδισε, πέστε ο Ιεροτοξιταστή Χρυσαυγίτη, είναι τα αφεντικά του Γερμανοναζί και τα αποβράσματα των φασιστών ανά την Εφήλιο. Και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Αυτοί που τους βομβάρδισαν είναι τα αφεντικά σου, φίλε μου.